पराकृत नवरबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप कहते थे ना ये अस्ते भाते प्रिय नाम पंचकम इसमें तीन है स्वस्थ भाति ब्रह्म का स्वाभक नाम रूप जगत का वाचक है जगत है ही नहीं ये बात वो मैंने कही और अभी ये कहा तो आपको फर्क मालूम दिया आपने जो बात कही ना उससे मेरी शंका हुई आपने मतभेद समझा क्या पहले जो ये बात कही जगत है ही नहीं आपने कहा कि वासुदेव है सर्वम नहीं है सर्व है ही नहीं आज नाम रूप कह दिया तो सब कुछ वासुदेव ही है आज नाम रूप का भेद मालूम दिया क्या नाम रूप संसार है पास हुए ना अस्ते भाति प्रिय नाम रूप इत्यर्ष पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तदो द्वयम दो है नाम रूप वो जगत रूप है तीन ब्रह्म रूप एक आशुभ है तो जगत रूप नाम रूप है तो नाम रूप सतत वही है नाम तो है नहीं रूप है नहीं रूप का भी आरंभ होता है रूप पैदा होता है फिर मर जाता है ऐसे क्रिया भी पैदा होती है आरंभ होता है अंत होता है ऐसे रूप अंत मनते तो नाम और रूप है नाम रूप रहे रूप साथ ही रूप ही खत्म हो जाए कोई तो नाशवानी है ये तो कोई मतभेद नहीं है ये कुछ प्रक्रिया में फर्क है दोनों में ये जो प्रक्रिया है और जो मैं प्रक्रिया कहता हूँ इन प्रक्रियाओं में फर्क है वास्तव तत्व फर्क नहीं है नारायण नारायण नारायण क्या सुना आप बात बताओ सत्य बाती प्रिय और सच्चिदानंद में कई फर्क है एक एक अस्थि भाति प्रिय सत्यचिदानंद कहते सत्यचिदानंद कहते उसको अस्थि भाति प्रिय कहते आपकी पुस्तक है पुरानी है? पुस्तक है आपकी पुरानी भगवत तत्व में निर्गुण निराकार भेद में सच्चिदानंद बतायो और सगुण निराकार भेद में अस्थि भाति प्रिय बतायो तो एक बात बात एक मेरा वही सत है वही अस्थि है अस्थित है वही नाम अस्थि भाति भाति प्रतीत होता है प्रतीत प्रतीत ही होती है अस्थि की होती है और प्रिय और आनंद आनंदित की होता है सब कोई भेद ही नहीं है तत्व तो एक ही है अस्थि बात है प्रयास नाम है सत्ताग्रह अस्थि हुआ अस्थि सत्ताग्रह भी हुआ अस्थि धातु है अस्थि बनती है अस्थि क्रिया भी है अस्थि अव्यय भी है भाती क्रिया है और रूप है राति प्रिय नाम प्रिय है प्रिय है प्यारा लगता है प्यारा लगता है आनंद प्यारा लगता है भाती प्रतीति होती है प्रतिष्ठी स्थिति होती है एक बात है वो नाम कह रहे हैं सगुणों निगुणों भेद करने में कर दो तत्व भर दे आज लोग जो आजकल मैं जो कहता हूँ प्रक्रिया उसमें इसमें फर्क है तो फर्क है तो वो समझने में है मैं जो आजकल कहता हूँ वो समझने में सुगम पड़ती है बहुत जल्दी सिद्धि होती है अभी जो मैं प्रक्रिया कह रहा हूँ उनमें बात में जल्दी सिद्धि होती है ऐसा मेरे विश्वास है और वो अस्थि भाती वाली प्रक्रिया है वह मैं जल्दी सिद्धि नहीं होती पढ़ देते हैं पढ़ाई कर देते हैं पढ़े लेते हैं कोई फर्द नहीं होती जल्दी मैंने दोनों पढ़ाई करी है दोनों पुस्तक मैंने देखी है वर्णन मैंने सुना है देखा है पढ़ा है और ऐसी अनुभूति अगर नहीं करना हो तो यह नई बात है घर बहुत संतों से नई बात है वो नई बात ये है कि जो शरीर है ये मैं नहीं हूं ये खास बात है ये बात संतों की वाणी में नहीं आती वाणी में नहीं आती बात है शरीर है ये मैं नहीं हूं मेरा स्वरूप रूप नहीं है शरीर माँ के पेट में बना है और मज्जा तो यहीं रहेगा शरीर अलग चीज है मैं अलग चीज हूँ शरीर को जानने वाला हूँ शरीर जानने में आने वाला है शरीर क्षण भंगुर है प्रत्येक क्षण नाश होता है कभी एक रूप रहता ही नहीं और अपना स्वरूप कभी नाश होता ही नहीं सही भी लोग जायते महासर्ग में पैदा नहीं होता महाप्रलय में पैदा नहीं होती ऐसा स्वरूप है और शरीर है अभी हमारे सामने जन्मता है सामने मर जाता है ऐसा सामने बदलता रहता है तो शरीर आदि चीज है स्वयं अनाज चीज है इसका विशेष संतों के बारे में नहीं आता और वेदांत में भी ग्रंथों में आता है जिसमें जल्दी इसका वर्णन नहीं आता वर्णन आता है इसका वेदांत में वर्णन आने पर भी जो पढ़ते हैं वो अपने को शरीर मानकर ही पढ़ते हैं शरीर मानकर ही पंडित हो जाते हैं सौ शास्त्र पढ़ जाते हैं वेद पढ़ जाते हैं पर अपना अपने को शरीर मानते रहते तो शरीर में नहीं हूं ये बात एक नई ठगरी है पुस्तकों में है ये बात वेदांत में है वो होते हुए भी इस पर जोर नहीं दिया इस पर ख्याल नहीं किया विशेष ध्यान नहीं दिया और ध्यान दिए करके जो विवेचन किया है उस विवेचन में और मेरे विवेचन में इसमें फर्क है शेठ जी के पास में गए तो वहां पर पहले बताया गया कि शरीर वो अलादी चीज है आप अलादी चीज है पर शरीर को बताया कि शरीर को देखना चाहिए शरीर पर नाम लिख करके यहाँ राम नाम लिख दे ऊपर जाकर देखे राम नाम है इस पर कोई शरीर अलग है शरीर मैं अलग हूँ इस तरह से कई कई युक्तियां सी बताई है तो वे युक्तियां अच्छी है परंतु हमें ये युक्ति अच्छी लगती है तो मैं कहता हूँ ये युक्ति अच्छी लगती है मैं ये कहता हूँ कि शरीर है ये एकदम नाश होता है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता एक क्षण भी और आप स्वयं एक क्षण क्या बालकपन में ऐसा करता था जवानी में ऐसा किया वृद्धावस्था में ऐसा करता हूँ अब ऐसा करता हूँ पहले ऐसा किया मैं वही हूँ ये आपका अनुभव है, और शरीर बदल गया ये आपका अनुभव है। अनुभव का आदर भी आप ही अनुभव का आदर नहीं करते। इस वजह से आदर नहीं करने से शरीर ही बने हुए, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, जो कुछ साध्य करते हैं, शरीर को मान कर ही करते हैं। वास्तव में शरीर अपने से अलादा है। जैसे ये थम्बा दी वाषाशी जीर्णा ने था विहाय नवाने गिरना बना रही तथा शरीरान विहाय जीर्णा अन्य सहयान देही देह देही का फल बताया इसमें। तो जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है। तो पुराने शरीरों को छोड़कर नया धारण कर देता है तो शरीर नाशवान हुआ ना, ऐसा अविनाशी हुआ। पुराने शरीर को छोड़ नए धारण कर लेता है तो ये नए धारण करता है, पुराना छोड़ता है। तो पहले से ही ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर आदि से मैं अलग चीज हूं। जैसे अपने को ज्ञान है कि कपड़ा अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। कपड़े कृष्ण थे भाषण जी उन्होंने, तो कपड़ा अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। मैं अलग रहता हुआ कपड़ा पुराना ऊपर पुराना को छोड़ देता हूँ, नए कपड़े धारण कर लेता हूँ। ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़ देता हूँ, नए शरीर धारण कर देता हूँ। तो ये दृष्टांत ऐसा दिया जाता है, पर इसमें जोर नहीं रहता। वास्तव में अभी इस समय में वर्तमान में भी शरीर अलग है, आप अलग है। हम मकान में बैठे हैं तो हम अलग है, मकान अलग है। तभी तो हम मकान से अलग हो जाते हैं, मकान हमारे से अलग होता है, हम अलग चले जाते हैं, हमारा मकान अलग रहता है। तो शरीर और हमारा फर्क है दोनों का। शरीर से हम अलग है, शरीर हमारे से अलग है। ये बात एक प्रत्यक्ष अनुभव होनी चाहिए। साधन करना चाहे कोई तो उसको ये अनुभव करना चाहिए कि शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ। मैं जो चीज हूँ वो सदा अमर है, कभी मरने वाला है ही नहीं, कभी उत्पन्न होने वाला है ही नहीं, और शरीर उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला ही होता है। शरीर से काम करते हैं वो मेरा काम नहीं होता है। कहते रोटी खाता हूँ, कपड़े पानी पीता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, सोता हूँ, ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है। शरीर से अला हो तो रोटी खाइए किसने? खुदा पिपासा प्राण से, ये प्राण का धर्म है, शरीर का धर्म है, आपका धर्म नहीं है। आपने कब रोटी खाई? शरीर से अलग हो रोटी खाती कब खाई? कब जल पिया? कब कपड़े पहने? कब आपने नींद ली? ये सब शरीर का काम है। और शरीर से जब काम करे उस समय शरीर काम करता है, ऐसे काम नहीं करे उस समय में शरीर क्या काम करे बताओ? जैसे मैंने वृंदावन में कहा था, यहां भी कहता हूं कि रुपये आपके पास में है, जब रुपये से काम ले हुए तब रुपये है, और काम नहीं लिया जाए तो रद्दी कागज और दूध में क्या फर्क है? आप में से कोई दुख तो सो रद्दी कागज पड़े पुराने रद्दी और कागज पड़े एक पा एक बक्से में नोट भरे हैं, एक में कागज भरे हुए पुराने रद्दी, कोई काम का नहीं, अखबार वाला, दोनों में क्या फर्क है? जब काम ले हुए तब तो रुपया काम देता है, नोट रुपयों के जरिए काम करते हैं, और काम नहीं लिया जाए तो कागजों में और रुपये में क्या फर्क है? कोई आज बोलो, कोई आप बैठे बोलो, सबके सामने प्रश्न है। आप काम में ले तब तो है रुपये काम में, और काम में नहीं ले उस समय में रुपये में जल्दी कागजों में क्या फर्क है? सोने और चांदी में क्या फर्क है? सब बिक्री करे कुछ ले तब तो फर्क है, पड़ा रहे कोरा क्या फर्क है? इसमें क्या काम हो बताओ? नोट क्या काम आवे और नदी का क्या है, अभिमान होगा भय होगा ये बहुत ज्यादा होगा, होगा अभिमान ज्यादा होगा भय ज्यादा होगा, सोरों डर लगेगा, डाकों में डर लगेगा, अब किसी का एकदम डर नहीं लगेगा। आप तो काम आवागे, बिना आप क्या काम आया, ये बात समझने की है, ये केवल व्याख्यान दे देना सुनने का ऐसा नहीं है, समझने की बात है। जब आप काम नहीं ले वो रद्दी कागजों में नोटों में क्या फर्क है, सोने चांदी से भी काम नहीं ले वो तो क्या फर्क है, बताओ कोई बताओ, कोई फर्क नहीं। तो ज्यादा रुपया के पास में होगा ज्यादा काम तो ले नहीं सकता, वो राज का भय होता है, डाकुओं का भय होता है, चोरों का भय होता है, बेटों का भय होता है, खराब कर देंगे ये, सिवाय भय के और क्या काम आया आपके, भय तो आपत्ति हुई, समझ रहे हो। तो काम ले तो इसी वास्ते शरीर कोई काम ले तो शरीर काम का है, ऐसे ऐसे काम ले तो शरीर क्या काम का पड़िया है, शरीर क्या काम का है, ठीक हो आप बताओ। शरीर से काम नहीं ले रहे, नींद में शरीर छोड़ फुसाया हुआ है आपको, सपना सपने में आप काम करते हैं उस समय ये शरीर काम देता है क्या, इस शरीर से काम होता है क्या, निर्दय है। तो संसार की चीजें सब ऐसी है, काम ले तो काम किया, नहीं तो कुछ काम ही नहीं। तो काम ले वो भी काम क्या है, अब उसमें भी एक बारीक बात है कि वो संसार के काम आता है, आप उद्धार का काम नहीं आता, आपके काम नहीं आता, आपके काम क्या आया, शरीर भी आपके काम क्या आया, शरीर से सेवा कर ली वो सेवा आपको मिलेगी, जैसे संदी बर्फ है मलाई की बर्फ बनाई, उस मशीन से बर्फ बनाई, उसे पैसा पैदा किया तो काम की, और बर्फ नहीं बनाओ और पैसा पैदा नहीं करो तो पड़ी हुई शरीर को मशीन क्या काम की, तो मशीन तो कोई काम की नहीं है, उसने काम लिया तब काम की है, मशीन खुद तो काम की नहीं है। ऐसे शरीर आपका स्थूल वो सूक्ष्म वो कारण हो, ऐसे काम ले वो तो काम के है, अरे काम नहीं रहते क्या काम के, बताओ देखो मान फिर तक है कौन कौन। इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से सेवा हो सकती है, शरीर से शरीरों की सेवा होगी, शरीरों की सेवा होगी, वो सेवा की जाए भगवान की प्रसन्नता के लिए तो भगवान राजी होंगे, ये कर्मयोग होगा, कर्मयोग होगा शरीर के द्वारा, तो लोगों की प्रसन्नता से भगवान खुश होंगे, तो क्योंकि आपके घर का कोई काम करता है तो आप खुश होते हैं, ऐसे भगवान के बालकों का सेवन करोगे आप सुख पहुंचाओगे तो भगवान राजी होंगे, परंतु शरीर खुद काम के आया, सेवा करने से काम आया, सेवा तो करते नहीं स्वार्थ के लिए करते हो, बिल्कुल आपके लिए भयंकर होगा, अपने सुख के लिए शरीर को काम लेते हैं, इसका भयंकर दंड भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, इसका काम तो आएगा नहीं, कष्ट भोगना पड़ेगा, सेवा करो कर्मयोग हो जाएगा। फल की इच्छा कैसे की, शरीर ये है और ये शरीर सभी एक जाति के हैं, श्रीधर पावक शरीरा पंचरतम शरीरा, ये पृथ्वी जाते वायु से बने हुए शरीर है, इनकी सेवा करो, निष्काम भाव करो, अहंकार न करो तो काम आएगा, अष्टकाम भाव है अहंकार करो तो क्या काम आएगा, पतन होगा और क्या होगा, फायदा क्या होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा, मनुष्य काम करते हैं संसार में उससे नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है, और दूसरा शरीर एक है तो शरीर क्या कामना करना वास में विवादी कामना करना ही विवादी कामना करना आपका क्या आके बताइए। शरीर से काम किया तो शरीरों का काम किया, आपका क्या हक है इसमें जो आप इसमें कामना रखो। शरीर को अपना समझो तब तो कामना रखते हो, शरीर मेरा है यार, आपका है नहीं शरीर, ना आपके धातु का है ना आपका है ना आपका बच सकता है। इतने बैठे कोई ये बता सकता है ठीक तरह से कि मैं शरीर को जैसे रखूंगा जैसे रखूंगा, जैसे बनाऊंगा वैसे बना लूंगा, शरीर को चाहे जैसे बना लू कर लूंगा, है किसी हाथ में? जितना जिन जीना उसी जिन जीऊंगा। शरीर पर बस चलता है क्या? किसी का ही, किसी का बस नहीं चलता, शरीर पर बस चलता ही नहीं, शरीर आपका है ही नहीं। ऐसे काम करे सगम भाव करे तो बिल्कुल गलती ही बात है, शरीर को अपना समझना गलती है और सगम भाव करे वो गलती, बंधन होगा। इतना बड़ा भारी काम कर दिया हमने, संसार काम कर दिया, बहुत काम किया तो बहुत काम किया तो पाप हो जाता, फायदा नहीं हुआ, फायदा क्या हुआ? सकाम भाव किया तो स्वर्ग गए, स्वर्ग पर लोग आ गए, फिर पुण्य मृत्यु लोग मिलन थी, आपको क्या फायदा हुआ? उपकार करते हैं और निष्काम भाव रखते हैं, सकाम भाव रखे कैसे? अपना है ही नहीं शरीर, कामना हो ही नहीं सकती, कामना करना ही बेवाजिबी काम है, बिना हक की चीज चाहना है। क्या आके कामना करो आपका क्या आके बताओ? आपकी चीज हो तो आपका कर रहे हैं, कामना करना बेहद की गल है। अरे आप परमात्मा में लग जाओ तो इसमें क्या आके आपका? परमात्मा का शरीर है, ममई मानसो जीव लोग है, जीव बुद्ध सनातन, उसमें भी आपका क्या लगता है? तो सकाम भाव तो हो ही नहीं सकता। सकाम भाव तभी होता है जब शरीर को अपना मानते हैं, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, मेरे लिए शरीर है, तीन बातें मानोगे तब कामना होती है। जो शरीर तो इस जाति है, जिस जाति के दूसरे शरीर है उसी जाति का है, बस भी चलता नहीं, जैसे दूसरों पर शरीर में बस नहीं चलता ऐसे इस शरीर पर भी बस नहीं चलता, मैं बस चलता है क्या? स्वास्थ्य रख लो, बीमार मत होने दो, और मन दो मत, कम से कम मन तो देना ही नहीं। क्या अगर मैंने शौक है क्या इतने बैठे दिन में किसी के मरने का शौक है तो मरते क्यों है? तो शरीर पर बस नहीं चलता है, ये ठीक तरह समझा जाए तो बिल्कुल गलती है। ये दूसरों की सेवा कर सकाम भाव करना गलती है, अरे भगवान का भजन कर भगवान ने कामना करना गलती है, सही बात है ही नहीं। समझो, समझ कर ध्यान दो, अपना क्या लगता है बताओ। सबकी सेवा करना उचित है क्योंकि सबकी चीज है, शरीर माँ बाप से मिला है और मास्टर अध्यापकों से योग्यता पाई है, बल अंदर से बल मिला है, तो ये बल भी आपका नहीं, शरीर भी आपका नहीं, योग्यता भी आपकी नहीं, ये भी मिली हुई है, इसके द्वारा सेवा कर देना और काम कामना करना, कामना करना विवाद भी कामना किस बात की? इसका वर्णन संतों के वाणी में नहीं आता है। वास्तव में शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये शरीर संसार की सेवा के लिए है। इस शरीर से सेवा कर सकते हैं, पशु सेवा नहीं कर सकता, पशु से आप सेवा ले सकते हो, गाय है भैंस है भेड़ बकरी इनसे काम आप ले सकते हो, वे सेवा नहीं कर सकते। क्या कर सकते बताओ? आप उसे दूध ले लो, बसा बसी ले लो, ले लो आप ले लो, पर वे कर सकते हैं क्या? सेवा करने के लायक मनुष्य ही है, मनुष्य शरीर केवल सेवा संसार के लिए ही है, योग्यता संसार के लिए बाहर तो योग संसार के लिए, इसमें योग्यता है तो संसार के लिए, इसमें कुछ शक्ति है तो संसार के लिए, केवल संसार के लिए, संसार की चीज है, संसार के लिए संसार का काम करना आपके क्या काम आएगा? आप चेतन ये जड़, आप अविनाशी ये नाशवान, आपके क्या काम आया? इस वास्ते शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, शरीर संसार का है, संसारी काम का है, संसारी सेवा करो, परमात्मा की प्राप्ति करो, ये करो आप, ये फायदे की बात है, लाभ की बात है, बड़ी उलझ की बात है, भगवान की प्राप्ति होगी। शरीर मेरा न समझे रहे, संसार का समझ, संसार का काम करो, आपको बहुत प्राप्ति होगी, बहुत फायदा होगा। शरीर मेरा शरीर से पतन होगा, इधर कौन जाओगे? शरीर को मेरा न समझ कर संसार का है, संसारी सेवा कर दो, संसारी सेवा कर दो, निष्काम भाव रखो, कामना न रखो, अहंकार न करो, तो कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, बड़ा फायदा होगा। इस वास्ते शरीर है ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, और आप अविनाशी हो, आप विनाशी नहीं हो। अविनाशी तभी तो मुक्ति चाहते हैं, अगर ये शरीर मरे जाए, आप मर जाएगा तो मुक्ति की सोच आई है, सोच आई है, कल्याण तो आप रहोगे तभी ना होगा। तो आपसे चेतन है ये शरीर जड़ है, आसमान है, इस वास्ते शरीरों के द्वारा सेवा करो। अब घर में बैठे हैं, बहनों माता है, अभी क्यों सेवा करे? जिसका भाव से भाई शरीर मिला है, माँ बाप से पढ़ाई करी, योग्यता मिली है, बल मिला है, अंश आदि से जो सो कुछ जो मिला है, योग्यता मिली है, बल मिला है, इसमें जो कुछ विद्या मिली है वो मिली हुई है तो सेवा करने के लिए है। कामना किस बात की? आप कह ही नहीं सही, आप मर्जी मुताबिक सही को रख सकते हो गया, इतने बेटर कोई बोलो, कोई जिसकी भेद हो बोले मैं अपने शरीर को चाहे जो रखूंगा, चाहे जितना दे रखूंगा, ऐसे तो क्या? तो शरीर आपका नहीं, आपका इन पर अधिकार नहीं, और इनसे काम करे और कैसे काम से आते हैं, इस वास्ते दुख पड़ा पड़ता है। कर्म योग है केवल संसार के हित के लिए, कर्म योग है, ज्ञान है अपने हित के लिए, और भक्ति है भगवान के हित के लिए, तीनों के लिए उपयोगी है। मानव शरीर संसार की सेवा के लिए उपयोगी है, सेवा करो सबकी, कुछ कामना मत कुछ भी, क्योंकि संसार शरीर से, संसार से ही मिला है, संसार से योग्यता पाई है, संसार से बल पाया है, संसार से शक्ति पाई है, जो वो संसार से पाया है तो संसार की चीज संसार को दे दो, और अपने आप भगवान का अंश हो, ममई अंश हो, जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान अंश है, भगवान में नहीं जाओ, तो भक्ति से भगवान खुश हो जाए, सेवा से संसार खुश हो जाए, और ज्ञान से आप खुश हो जाओ, आप शरीर से संसार से सब अलग हो जाओ, तो आपको ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो आपके लिए है शरीर, संसार के लिए है शरीर, भगवान के लिए है शरीर। पर आपके लिए कब है? जब शरीर से इनकी सेवा करो तब है, अपने खुद के लिए नहीं। ये सुबह आपने प्रश्न किया ना, तो मैंने समझा, आपने दोनों बातें सुनी और दोनों बातें सुन के आपने कुछ शंका हुई, इस वास्ते बात छिड़ी बात, शंका शंका की बात नहीं है, संसार है नहीं, संसार है का एक क्षण भी संसार देता नहीं, एक क्षण भी छिड़ देता, एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण में बदलता ही बदलता रहता है, केवल बदलना स्वरूप ही संसार है, ये मकान है, शरीर है, तारा है, चंद्रमा है, सूरज है, पहाड़ है, पृथ्वी है, समुद्र है, सब सब बदल रहे, बदले बिना पुराना कैसे होगा, महाप्रलय कैसे होगा, सबकी उम्र है, उम्र खत्म हो रही सबकी। सूर्य चंद्र दाता यथा पूर्वम अकल्पयत, पहले जैसे था पहले शरीर में वैसा ही शरीर भी बनाया गया। इस वास्ते शरीर है ये नाशवान है, इससे उपकार करो वो आपका है, आप काम है तो आपका नहीं है, आपके लिए धोखा होगा। सेवा लोगो काम संसार की सेवा करो, संसार उपकार होगा, आप कल्याण होगा, धन का भजन करो, भगवान की सेवा होगी, आप कल्याण होगा, और अपने अलग अलग और ज्ञान प्राप्त करो तो आप तो कल्याण होगा, भगवान ही राजी होंगे, उसमें तो कल्याण नहीं है, सेवा से भक्ति से कल्याण है, कल्याण आत्म कल्याण होगी आत्मा से, ये अलग अलग चीज है। मनुष्य शरीर ऐसा है कि संसार की सेवा कर सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है, ये मनुष्य में योग्यता है। अगर अपना कल्याण नहीं करता, दुनिया की सेवा नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, तो पशु की तरह ये कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं, क्या फायदा आप बताओ, ना अपना कल्याण करता, ना दुनिया कल्याण करता, ना भगवान की भक्ति करता, तो क्या काम कर सके। जैसे नोटों का काम नहीं लेते तो नोट उसे निकाल दो, फर्क क्या है, ऐसे ही आप ना अपना कल्याण करते हैं, ना दुनिया कल्याण करते हैं, ना भगवान की भक्ति करते हैं, तो शरीर क्या काम आया, मनुष्य शरीर क्या काम आया, पशुओं की तरह बीत गया। इस वास्ते इन सबकी सेवा करना, सब सुख पहुंचाना काम है। माता बहता देती है, रसोई बनावे, भोजन बनावे, सबको भोजन करावे, सबको आराम देवे, सबको सुख देवे, तो और भगवान की राजी के लिए भीतर बात नहीं होगा, भगवान राजी होंगे, भगवान के बाहर अलग है, ये भगवान के सब है, छोटे बच्चे छोटे बड़े छोटे भगवान के हैं, इनकी हम सेवा करते हैं तो भगवान राजी होंगे। आपका कुटुंब का पालन कुतिया भी करती है, अपने कुटुंब के पालन घर से अपने बच्चों का पालन घर से कर तो कुतिया भी होना चाहिए। भगवान का समझ को बड़ा भाई पुण्य होगा, भगवान के बालक है, भगवान के पुरुष है, सब जितने बड़े छोटे सब भगवान के हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कल्याण होगा। इस बार से शरीर से सबका उपकार करो, सबकी सेवा करो, अपने केवल अन्न जल और कपड़ा ये धारण करना है सेवा के लिए, अपने लिए नहीं, शरीर जीता नहीं रहेगा तो सेवा कैसे करेगा, तो उद्देश्य केवल सेवा करने का, सब कुछ पहुंचाने का, तो कल्याण होगा। तो तीनों का कल्याण करता है, दुनिया का कल्याण करता है, अपना कल्याण करता है, भगवान को राजी करता है, इतना कीमती है। जो ना भगवान को राजी करता है, ना अपना कल्याण करता, ना कोई दुनिया का कल्याण करता, तो क्या काम का बताओ। रुपया पड़ा है काम में नहीं लिया, रुपया काम का हो, क्या काम का पढ़िया रू, तो क्या काम का बताओ, छोड़ के मरोगे। ये तो उपराध इतना हो जाए समझना चाहिए, कृपा होगी भगवान की, मेरी से कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, तो दुनिया की सेवा में लग जाएगी, इससे दूसरों की सेवा में लग जाए, दोनों हित में लग जाए, स्वार्थ बुद्धि अपनी रही और फायदा कोई कुछ नहीं, की मर नहीं होगा, नुकसान सिवाय नुकसान का कोई फायदा नहीं, ऐसों की सेवा को बड़ी काम की चीज है, तीनों काम की चीज है, आपके काम की, भगवान के काम की, दुनिया के काम की, कर्म योग दुनिया के लिए, भक्ति योग भगवान के लिए, ज्ञान योग आपके लिए, एक भी कर दो आपका ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, दुनिया का हेतु कर्म योग हो जाएगा, भगवान के लिए भक्ति हो जाएगा, तीनों को उद्धार कर सकता, तीनों का ऐसा मनुष्य ही है, इतनी महिमा है, जितनी महिमा कही जाए उतनी थोड़ी है। कब जब उपकार करेंगे, हित करें, सेवा करें, तो तीनों का हित करना है। भगवान को भी राजी करना है, दुनिया को भी राजी करना है, भगवान को भी राजी, अपने को अपना भी कल्याण। निष्काम भाव से दुनिया को सेवा करो, आपका कल्याण होगा। भक्ति करो भगवान की, आपका कल्याण होगा। और अपना बोध, अपने स्वरूप का ज्ञान करो, अपना कल्याण होगा। देखो संकोच बताओ और कोई पूछो, इन बातें पूछो, मैं जो बातें कही इनमें पूछो तो बात बहुत खुलास होगा, पता लगेगा। मानो भक्ति करो तो भगवान राजी होंगे, कर्म योग करो तो दुनिया राजी हो गया, ज्ञान योग करो तो आप राजी हो जाएंगे, आप कल्याण हो जाएगा। और ऐसे ही बीत गया कोई फायदा नहीं। और ऐसे पशुओं से ही चाहे, पशु के तो पाप नष्ट होते हैं, पर बल बास नर कर दाता, दुष्ट सन जन दे विधाता। पुण्य का नाश होता, पुण्य से मिला है शरीर, वो पुण्य खर्च होगा, केवल खर्च होगा, केवल खर्च, फायदा उसने सेवा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण, कोई पूछते नहीं। हमारे बात जो भाई सीख ली है, पुस्तकों से पढ़ी है, वो कह दी। आप पूछो तो बड़ी बढ़िया बात, हमने जैसे पढ़ी से कह दी सब। अब अच्छी हो मंदी हो आप जानो, आप भगवान जानो। तीन योग, योगास्त्र योग में आप प्रोदान लाश योग ने सया ज्ञान कर्म से करता, ज्ञान कर्म भक्ति नान्य उपास कर। पांचवा अध्याय है, कुछ अध्याय है, एक बार सुन लें, बीसवा अध्याय, बीसवा अध्याय सत्तर श्लोक है। योगास्त्र योग है, तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये कोई सही करो, एक समझ जाए, तीनों कर दे तो तीनों बढ़िया हो जाए, मनुष्य सुबह साफ हो जाए। दुनिया की सेवा करे, भगवान का भजन करे और तत्व ज्ञान प्राप्त करे, तो तीनों काम हो गया, मनुष्य शरीर सफल हो गया सर्व एकदम। ये तो निर्थ है भाई, पशुओं से अच्छा है, पशु शरीर में पाप करते हैं, इसमें पाप बढ़ते हैं, मनुष्य शरीर में पाप बढ़ते हैं, नरक में पाप घट रहे हैं, दूसरों के शरीर में पाप बढ़ते हैं, तो नरक अच्छा है। नरक में पाप करते हैं अच्छा बात नहीं, नरक भोग लगा उतने पाप कटेंगे, फायदे की बात है। मनुष्य पाप करते हैं, भरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है सर। भजन करो और सेवा करो, भजन करो सेवा करो, बढ़िया बात है। शरीर से सेवा करो, कामना मत रखो, सेवा करो। लिया है वो दे दो, लिया ही लिया, लिया ही लिया संसार से, देना ही देना, देना ही देना, देना ही ना करना है। जिनसे हल्के हो जाओ, पूजा बन जाए। और हे नाथ हे नाथ, जिसने शरीर दिया उसको याद करो, हे नाथ हे नाथ, और तब ध्यान प्राप्त करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 20 अक्टूबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।